billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil islam dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyye. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak takip eden Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allahu Azza ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Hazirun, değerli kardeşlerim, En'am suresinin 13. ayeti kerimesinde kaldık bildiğiniz üzere. Bugün de inşallahurrahman sohbetimizin esasını En'am suresi 13 ve 14. ayeti kerimeler, daha da özele indirgeyecek olursak En'am suresi 14. ayeti kerimede inşallah bugün yoğunlaşma gayreti içerisinde olacağız. Ben hiç vakit kaybetmeden yüksek müsaadelerinizle 14. ayeti Celile-i Tayyibe'yi tilavet etmek istiyorum mealen. Sonrasında da üzerinde durulmasını uygun gördüğümüz, faydalı olacağına inandığımız hususları, noktaları inşallah birlikte değerlendirmeye çalışalım. Allahu Azza ve Celle En'am suresi 14. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor dostlar. Ba'de a'udhu billah. De ki gökleri ve yeri yoktan var eden, yedirdiği halde yedirilmeyen, Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma denildi. Sadakallahul azim, azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi ayeti kerimede ben tilavet ederken sizler de belki en çok üzerinde yoğunlaşılması gereken konunun, daha doğrusu kavram itibariyle söylüyorum, kavramın dostluk kavramı olduğunu belki de düşünmüşsünüzdür, aklınızdan geçirmişsinizdir. Burada bir takım talimatlar var. Allahu Azze ve Celle Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme inanmayanlara karşı nasıl bir tavır sergilemesi, nasıl bir duruş sergilemesi yahut da neler söylemesi gerektiğini beyan ediyor bu ayet-i kerimede. Biz de inşallah Rahman 14. ayet-i kerimenin içerisinde bu kavramdan hareketle bugün masaya dostluk konusunu yatıracağız. Daha da spesifik ifade edeyim. Kafirlere olan dostluk, veli edinme konusunu inşallah bugün irdeleme gayreti içerisinde olacağız. Allahu Azze ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amel etmeyi cümlemize nasip etsin kıymetli dostlar. Tabii dostluk konusunun içerisinde iki temel hususa değineceğim inşallah. Bir, kafirlerin İslam'a ve Müslümanlara olan bakışını inşallah burada girizgah mahiyetinde ele alacağız. Bilmiyor muyuz? Biliyoruz ama fezekkir inne zikra tenfa'ul mu'minin, hatırlat çünkü hatırlatmakta müminlere fayda vardır. Bu ilkeden hareketle, bu Kur'ani hatırlatmadan, düsturdan hareketle bunu inşallah tekrar ifade etmiş olacağız. Yine bu dostluk konusu, velayet ya da veli konusu içerisinde inşallah ikinci olarak sergilenmesi gereken tavrı ele alacağız. Yani birinci başlıkta şunu konuştuk. Evet, kafirlerin İslam'a ve Müslümanlara olan bakışını ele aldık ama bununla alakalı İslam'ın bir hükmü yok mu? Elbette ki var, her şeyde olduğu gibi. Bunun ne olduğuyla alakalı inşallah konuşacağız. Ve son kısımda da yardımcı olarak Allah yeter konusunu ele alacağız. Yani kim veli edinmeli? Daha doğrusu Müslümanların yardımcısı kimdir konusuna da ayrı bir başlık açmaya çalışacağız inşallah. Evet. Ne dedik? Başta ifade ettik. Dedik ki kafirler, Allah düşmanları İslam'a ve Müslümanlara hangi pencereden bakıyor? Ya onların nezdinde biz neyiz? Bizimle olan münasebetleri, bizimle olan alakaları, ilişkileri hangi düzeyde? Daha da bizim anlayacağımız jargonda ifade edeyim dostlar. Onların gözünde biz kimiz? Bize dostluk mu besliyorlar? Düşmanlık mı besliyorlar? Bizi amiyane tabirle söylüyorum, tabiri caizse bir kaşık suda boğmak mı istiyorlar? Yoksa bizi taltif mi ediyorlar? Biz neyiz onların nezdinde? Bunu inşallah konuşacağız. Ama her şeyden önce bir şeyi mutlaka ifade etmek gerekir. Altının çizilmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi kafirlerin İslam'a yönelik bakış açısını ele alacağız ya. Kafirler İslam'la alakalı ne düşünüyor? Müslümanlara olan münasebeti nedir? Müslümanlarla alakalı düşünceleri nedir? Hangi perspektiften bakıyorlar? Hangi pencereyi aralamışlar da Müslümanları o pencereden değerlendiriyorlar? Bununla alakalı bizim yorum yapmamıza hacet bırakmaksızın Allah kafirlerin bize olan bakışına ilişkin beyanatları olmuş. Var. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Ela ya'lemu men halak. وَهُوَ اللَّط۪يفُ الْخَب۪يرُ Yaratıcı olan Allah bilmez mi dostlar? Bilir. آمَنَّا وَصَدَّقْنَا أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ اللَّط۪يفُ الْخَب۪يرُ Yaratıcı olan Allah bilmez mi? Bilir. Hani başka bir ayet-i kerimede buyuruyor ya, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Ya Allah. Diyor ki insanoğlunu biz yarattık. Fıtri olarak onun neye ihtiyaç duyduğunu, neyi arzu ettiğini, yani fıtraten neye muhtaç olduğunu ve nasıl bir kimliğe sahip olduğunu insanı en iyi biz biliriz diyor Allah. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz ona şah damarından daha yakınız diyor Allah. Öyleyse ayet-i kerimenin cevabı evet. Ela ya'lemu men halak? Evet. Yaratıcı olan Allah bilmez mi? Bilir. İnsanı en iyi surette yaratan odur. خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Ve insanın neye ihtiyaç duyduğunu, nasıl olduğunu, nasıl bir karakteristiğe sahip olduğunu fıtri olarak da en iyi bilen Allah'tır. Dolayısıyla bu manada Allah biliyorsa ki biliyor اَمَنَّا وَسَّدَّقْنَا bizim amentümüzdür. Kafirlerle alakalı olan bakış açısını, kafirlerin bizimle o alakalı bakış açısını Allah Azze ve Celle beyan etmiş. Bizim yeniden oturup masanın etrafında bir araya gelip haydi bakalım herkes ilmini konuştursun. İşte masaya ilmimizi koyalım. Herkes bir açıdan değerlendirsin. Kafirlerle acaba diyalog yapılabilir mi? Kafirlerle işbirliği yapılabilir mi? Kafirler acaba bize iyimser davranıyor ama bunun bizim hayrımıza olabilir mi? Gibi bir yoruma, böyle bir gayretle, böyle bir teşebbüse mahal yok. Allah Azze ve Celle İslam'a ve Müslümanlara bakış açısı itibariyle söylüyorum, kafirlerin düşüncesini bize beyan etmiş. Birilerinin oturup da yeniden kafirlerin İslam'la, Müslüman'la alakalı neler düşündüğünü, neler düşünebileceğini, aslında kalbinin derinliklerinde neler yattığını filan anlatmasına gerek yok. Buna mahal yok dostlar. Bu tartışmayı önünde ve en başında keseceğiz. Diyeceğiz ki sen burada bir dur. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ Yaratıcı olan Allah bilmez mi? Bilir. Allahu Azze ve Celle kafirlerin İslam'a ve Müslümanlara hangi pencereden baktıklarını, onların kalplerinin derinliklerinde İslam'a ve Müslümanlara neler beslediklerini bize Kur'an-ı Azimuşşan'ında, mubininde beyan etmiş. Ahmet'in, Mehmet'in, Abdullah'ın sözüne ne acet? Allah söylüyor. Az önce mealini tilavet ettikten sonra ne dedim? Sadakallahul azim. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Kendisine inandığımız bu kitabın Allah Azze ve Celle'nin kelamı olduğuna bir amentümüz var. Ve Allah bize kafirlerin bizimle alakalı neler düşündüğünü bildirmiş. Ben hala Ahmet Mehmet ne diyor bu konuyla alakalı buna tevessül edeceğim. Öyle değil. Bize nasıl baktıklarını, İslam'a ve Müslümanlara hangi pencereden, hangi zaviyeden değerlendirmeye tabi tuttuklarını Allah söylüyor. Hepinizin bildiği bir ayet-i kerimeyi okuyayım. Ba'de a'udhu billah. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasraniler sizden, dikkat edin dostlar, sizden, siz onların arzu ettiklerine tabi olmadığınız müddetçe, dinlerine tabi olmadığınız müddetçe, siz onların dinlerine asimile olmadığınız müddetçe, çok daha net bir ifadeyle söylüyorum. Yani siz onların arzu ettiği dinlerini, inançlarını, murat ettiklerinin bir parçası olmadığınız müddetçe onlar sizden asla razı olmayacaklar. Allahu Ekber. وَلَنْ Hatta يَوْمُ الْقِيَامَةِ Kıyamet saatine kadar bu sünnetullah değişmeyecek. Bunu bildiren Allah. La demiyor, lem demiyor, başka olumsuz edatı kullanmıyor. Len ta ki kıyamet saatine kadar bu gerçek değişmeyecek. Ahmet'in, Mehmet'in zamanında, milenyum yılında ya da 10 sene sonra, 100 sene sonra bu hakikatin değişmeyeceğini bildiren yine Allah. Siz onların dinlerinin bir parçası olmadığınız müddetçe onlar sizden asla razı gelmeyecekler. Yetmez mi mübarek kardeşim? Ne? Bu ayeti kerime ilki olarak yetmez mi? Esas olarak yetmez mi? Bize kafirlerin bizimle alakalı nasıl düşündüğünü ifade etmek adına bu ayeti celile-i tayyibe kifayet etmez mi? Vallahi eder. Allah bu yeminimize şahittir. Eğer yeter ve artar bile. Biz bunu Âl-i İmrân suresinde, daha önce başka ayeti kerimelerde gerek müstakil konu olarak gerekse bir sohbet konusunun bir parçası olarak işledik. Onların İslam'a ve Müslümanlara olan kini kalplerinde daha fazladır diyen yine Allah'tır. Çok daha fazlasını besliyorlar içlerinde. O duyduklarınız, işittikleriniz sadece ağızlarından çıkan demiyor mu Allahu Azze ve Celle? Amin. Hatta bundan birkaç sohbet önce Ali radıyallahu anh'ın peşinde dolaşan Yahudi kızın kıssasını anlatmıştım ya. Onların düşmanlıklarını ifade etmek adına çok şeyler söylenebilir. Çok. Ama ben bugün farklı bir sahabeyi misafir edeceğim. O sahabenin öncesi olduğu için özellikle bu sahabeyi seçtim. Şimdi diyoruz ki Sumame bin Usel radıyallahu anh. Ama öncesi esas bize lazım. Yani konumuza uygunluk arz eden hikayesi aslında imandan önceki kısmı. Biz orayı ele alacağız. Peki neyi anlatacağız bununla? Kıymetli dostlar, ekranları başındaki kardeşler. Bununla kafirlerin aslında İslam'a ve Müslümanlara nasıl öfkeyle baktıklarını anlatmaya çalışacağız bu örnekle. Kindar, kindar. İslam'a kin besliyorlar. Dostlar, şimdi velhamdülillahi rabbil alemin diyeceğiz. 45 dakika sonra Abdullah kardeşinin sohbetini bitirecek. Herkes evine gidecek. Benim klişe tabirimle başımızı yastığa koyacağız. Ya Abdullah bir şeyler anlatmıştı ama acaba ne kalmalı benim aklımda diye de soracaksınız ya. Belki birçok şey aklınızda eve varana kadar kalmayacak bile. Ama Allah için şu kalsın. Bizim jargonumuzla söylüyorum ha. Anlayacağımız dilde ifade ediyorum. Allah için bu kalsın. Kafirlerin İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlığını ifade etmek adına kullanıyorum bu cümleyi. Onların bakışı şu. Mümkünse, tabiri caizse bizi bir kaşık suda boğmak istiyorlar. Doğru mu? Doğru. Dünyada yaşadıklarımız buna şahit mi? Şahit. İslam coğrafyasında biz bunu bugün yaşayarak öğreniyor muyuz? Evet. Hikaye kitaplarından değil. Bilimsel istatistiki araştırmaların neticesinde değil. Yaşayarak. İliklerimize kadar Allah düşmanlarının İslam'a ve Müslümanlara olan düşmanlığını yaşayarak öğreniyoruz. İliklerimize kadar hissediyoruz bunu. Birilerinin bu konuyla alakalı sizin önünüze makale işte uzatıp da kardeşim bundan istifade edebilirsin falan demesine gerek yok. Yaşıyoruz. Bir kaşık suda boğallar ifadesini unutmayın, oldu mu? Allah için. Onların bakışı bu. Kin dolu. İslam'ı ve Müslümanlığı yerle yeksan etmekle bu anlamda bütün cehdlerini, gayretlerini ortaya koyuyorlar. Allah zalimlere, müstekbirlere, mücrimlere fırsat vermesin. Onun mağlubiyetini bizim elimizde tattırsın Allah. Şimdi Sumame bin Usel neyi anlatacak? İslam'a ve Müslümanlığa olan İslam'dan önceki kinini anlatacak. Tabii çok uzun bir rivayet. Yani eğer vaktiniz olursa, fırsatınız olursa Sumame bin Usel'i mutlaka okuyun derim. Yemame'de ikamet eden ve Yemame halkının reislerindendir. Burası önemli. Çünkü rivayetin sonunda eğer Rabbim unutturmazsa paylaşacağım. Yani ticarette de çok güçlü bir reis olduğu için Mekke'de dayak yemekten kendisini koruyan şeydir Yemameli ve reis olması. Burası önemli. Rivayette tarih kitaplarında Sumame bin Usel Mekke'de davetin ilk yıllarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik yani nubuvvet mesajını duyduğunda Mekke'ye gelip Resulullah Efendimiz'e suikast teşebbüsünde bulunan birisidir. Ama şimdi radıyallahu anh diyoruz. O ayrı. Öldürmek istemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ve tarih kitaplarında İbni Abbas radıyallahu anh'ın onu koruduğunu ve kurtardığını yazar. Kapattık. Mekke dönemini bitirdik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hicret etti. Medine'de İslam devletini kurdu. Tarih kitaplarında geçen rivayete göre yine 6. senesidir. Medine'nin, İslam devletinin 6. senesi. Ve tabi devlet ayaklarının üzerinde duruyor. Artık bir devlet Allah'ın hükümlerini tatbik ediyor. Ve Medine'nin civarında da süvariler var. Devletin güveni ve emanı onlardan sorumlu. Yemame tarafından Mekke'ye gidip umre yapmak isteyen kendi inancına göre Sumame bin Usal güvenlik kontrole takılıyor. Ve bakıyorlar ki silahlı falan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getiriyorlar. Hemen bir şey ifade edeyim, dipnot. O süvariler Sumame bin Usal'i tanımıyor ama. Hatta bir şeyi hemen paylaşayım. Aleyhissalatü vesselam'a suikast girişiminden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir sözü var. Diyor ki bulunduğu yerde bana getirilsin, hatta öldürülsün. Ama o güvenlik kontrolündeki o süvariler Sümame bin Usal'i tanımıyor. Yani aleyhissalatü vesselama getirirken bilinçli bir getirme değil. Sadece güvenlik kontrolüne takılmış, tabiri caizse bugünün tabiriyle takılıyoruz ya bazen. İniyoruz, arabayı arıyorlar, üstümüz başımız arıyorlar. Aynı buna benzer, teşbih hata olmasın. Götürmüşler gitmişler, uzatmıyorum Sümame'yi radıyallahu anh. Allah'ın Resulü onu görünce diyor ki siz kimi getirdiğinizin farkında mısınız? Bu diyor Sümame. Beni katletmek istemişti. Ne yapalım ya Resulallah? Diyor ki mescidin direğine bağlayın. Allahu Ekber. Mescidin direğine Sümame'yi bağlıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öğün vakti karnını doyuruyor ve emrediyor aleyhissalatü vesselam. Sümame'ye yediğimin aynısından götürün. Allahu Ekber. Buradan müthiş bir sohbetlik konu çıkar. O ayrı. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Değil mi? Ayet-i Kerime. Neyse, karnını doyuruyor Sümame ve diyorlar ki bu Resulullah'ın aşıdır. Bir düşünün, Sümame'nin yerine kendinizi koyun ya. Onu öldürmeye teşebbüs etmişsiniz ve şu anda öldürmek istediğiniz adamın esirisiniz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onun aşını yiyorsunuz. Yok böyle bir şey. Aştan sonra, karnını doyurduktan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam geliyor. Diyor ki Sümame, şimdi içinden ne geçiyorsa söyle. Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ki beni öldürecek olursan cani bir adamın hayatına son vermiş olursun. Ama beni salmış olursan, salacak olursan eğer, kadir kıymet bilen, kadir şinas olan bir adamı da salıvermiş olursun. Yani bu iyiliği unutmam diyor. Hiçbir şey söylemedi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ertesi gün aleyhissalatü vesselam karnını doyuruyor ve yine emrediyor. Diyor ki Sümame'ye peygamberin aşından götürün. Ya Allah. Yiyor. Aleyhissalatü vesselam yemekten sonra geliyor. Diyor ki Sümame içinden ne geçiyorsa söyle. Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aynısı. Eğer ki beni öldürecek olursan bir caninin hayatına son vermiş olursun. Ama beni salıverecek olursan kadir kıymet bilen bir adamı da salıvermiş olursun. Tekrar ediyorum. Üçüncü gün yine aynısı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer diyor ki Sümame'nin ellerini çözün gitsin. Bundan sonrasını Sümame'den dinleyelim. Diyor ki Sümame gittim. Aleyhissalatü vesselamın huzuruna ayrıldıktan sonra anlatıyor. Diyor ki en yakın yerde abdest alabilecek suyu temin ettim. Sordum civardakilere, dedim ki İslam'a göre abdest nasıl alınır? İslam'a göre nasıl temizlenilir? Benim Resulullah'ın huzuruna tekrar gidebilmem için neler yapmam gerekir? Harfiyen uyguladım. Resulullah'ın huzuruna geldim. Hiçbir şey söylemeden eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Sonra diyor devam ettim. Az önce ey Muhammed diyordu ya, dikkat edin dostlar. Şimdi diyor ki ya Resulallah. Bu bir şey, bunun tarif edilebilir bir tarafı yok. Diyor ki ya Resulallah, akşamleyin sana esir düşmeden önce. Tam da anlatmak istediğim ve konumuza uygunluk arz eden noktaya geldim. Sabırla dinlediniz buraya kadar. Diyor ki ya Resulallah, senin eline esir düşmeden önce yeryüzünün en çirkin yüzü senin yüzündü. Ama şehadet getirdikten sonra hele bir sor. Vallahi yeryüzünün en güzel yüzü senin yüzün. Buraya akşam sana esir düşmeden önce ya Resulallah, şehirlerin en çirkini sırf sen varsın diye Medine şehriydi. Hele bir sor. Şimdi değişti ya Resulallah. Yeryüzünün en güzel şehri sırf sen varsın diye en güzelidir. Medine'dir. Ya Resulallah, sana esir düşmeden önce kerih gördüğüm, nefret ettiğim, iğrendiğim bir tek din vardı, o da İslam. Ama şehadet ettikten sonra yeryüzünün tek mübarek dini vardır, o da İslam. Dedi ki ya Resulallah, müsaade edersen ben umreye niyetlenmiştim. Ama şimdi şehadetimden sonra İslam'a göre umre yapayım. Allah Resulü destur verdi. Ona İslam'a göre umre nasıl yapılır onu öğretti ve ilk umreye gidendir. Hatta tarih kitaplarında, rivayetlerde telbiye getiren ilk sahabedir. Mekke'ye, Kabe'ye girdiğinde lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Bunu söyleyen ilk sahabedir. Bak bugün gittik o mübarek topraklarda söylüyoruz değil mi? İşte Sumame'dir onu ilk dillendiren. Duyduğunda müşrikler dedi ki ya Sumame, bizim eski Sumame gitmiş, yeni Sumame gelmiş. Öldürelim. Birisi dedi ki öldürürseniz sizin ticaretiniz iflas. Bunu duydu tabi Sumame radıyallahu anh. Dedi ki doğru, eğer bana kendisine iman ettiğim Resulullah'ım sallallahu aleyhi ve sellem efendim size bir tane hurma vermeye müsaade etmezse vallahi yok. Bir tane. Yahu daha öncesinde öldürmek istedi. Şimdi o peygamberi bir tane hurmadan vermekten men edecek olursa onun sözünün dışına çıkmayacağını söylüyor. Allahu Ekber. Salıverdiler. Ama Sümame bize bir şeyi anlattı bu akşam. Neyi anlattı dostlar? Kardeşlerim şunu anlattı. Öncesi yani İslam değilken, Müslim değilken, kafirken, müşrikken İslam'a bir kini var. Ve biz bugün bunu fazlasıyla, ziyadesiyle görüyoruz. Yaşayarak öğreniyoruz adeta. Tabi derse hazırlanıyorum malum birkaç gün öncesinde yapıyorum bir takım hazırlıkları. İşte belki arzu etsek, planlasak bu kadar dek getiremeyiz ama işte Rabbimin hikmetinden sual olunmaz. Dün Allah Azze ve Celle'nin ve İslam'ın, Müslümanların azılı düşmanı Putin'in, kafir Moskov'un Suriye'de Selahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyhin kabrinin başında bir fotoğraf karesine rastladım. Görmüşsünüzdür sosyal medyada. İnan bütün içtenliğimle söylüyorum. Yani siz Haziru'nun yıllardır böyle bir hukukumuz var değil mi? Tefsir-i Furkan sohbetlerinin müdavimisiniz. Bütün samimiyetimize binaen söylüyorum. Hakikaten dengemi bozan bir görüntüydü. Ben bu sohbete hazırlanırken aslında bir anlamda bana da somut örneklik teşkil etti. Biz 1917 yılında İngiliz komutanı, belki telaffuzunda yanılıyor ve yanlışlık yapıyor olabilirim ama mesela isimler değil, Elmont Enderby diye bir İngiliz komutan veya Allenby artık. Bu 1917 yılında Selahaddin Eyyubi'nin kabrinin başında kabri tekmelemiş ya. Allahu Akbar demiş, kalk kalk Selahaddin, biz geldik. Senin düşmanların geldi. Kalk. Bu nasıl bir öfke olabilir ki? Bir düşünün. Kafir bile olsa onun yeniden dirilemeyeceğini, kalkamayacağını bilir. Bunun vakasına inancı vardır yani. Ama nasıl bir öfke biriktirmiş ki kalbinde, yüreğinde, zihninde, ne bileyim kendi dünyasında bir mezar taşlıyor. Daha doğrusu tepikliyor ve diyor ki kalk Selahaddin, biz geldik. Aradan 3 sene geçiyor. Fransız komutan, işte Henry Gourand ya da Gourand. Aynı şekilde Selahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyhin mezarının başında gürültülü bir şekilde böyle müstekbir edayla diyor ki duyuyor musun bizi? Biz geldik. Senin memleketine geldik. İşgal ettik diyor yani bizim anlayacağımız tabir. Ve dün Suriye'de taş üstünde taş, omuz üstünde de baş bırakmamış. Zalim, kafir Moskov böyle alay eder vari, elini de mezara koymuş. Ben buradayım diyor. Hiçbir şey söylemese de vallahi bizim yüreğimizi acıttı. Acizliğimizi Allah'a şikayet ediyoruz. Allah Azza ve Celle intikamımızı onlardan alsın. Bu nasıl bir şey ya Rabbi? Suriye'de bugün binlerce kardeşimiz evsiz ve barksız. Yüz binlerini toprağın altına gömdük. Bacılarımızın iffeti kirletildi. Ve bunu yapan adam zamanın behrinde Müslümanları korumuş ve kafirlerden hesap sormuş. Komutanın başında müstekbirce eda ile fotoğraf görüntüsü veriyor. Gitmiyor mu zorumuza? Vallahi gidiyor. Bu sırf İslam'a ve Müslümanlar olan kinlerini ifade etmeye yeter bir örnek. Sahipsizliğimizden kaynaklanıyor. Ama çok sürmeyecek Allah'ın izniyle. Bizi sahiplenenler yeniden var olacak. Selahaddin Eyyubilerimiz yeniden olacak. Ve bu sefer onlar futursuzca, hayasızca bizim inancımızla, dinimizle, değerlerimizle alay etme imkanına sahip olmayacaklar. Onlardan hesap soracak yöneticilerimiz olacak Allah'ın izniyle o zaman. Rabbimiz o zaman yüreğimize su serpilecek. Bugünkü gibi böyle yüreğimiz dağlanmayacak biiznillahü teala. Ama işte dün o sıcağı sıcağına o örnek İslam'a ve Müslümanlara nedenli düşmanlık beslediklerini ifade etmek adına yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi sohbetimin başında ifade ettim. Sohbetimin birinci kısmını girizgah mahiyetinde kafirlerin İslam'a ve Müslümanlar olan bakışını ayıracağız demiştim. Şimdi de bunu ifade ettik. Evet, Abdullah kardeşiniz bir şeyler anlattı. Dedi ki, işte Allah düşmanları İslam'a ve Müslümanlara şu pencereden bakıyor, şu perspektiften değerlendiriyor. Tamam. Peki Allah bizden nasıl bir kamet ortaya koyacağımızla alakalı bir şey söylememiş. Onlar düşmanlıklarını yapsın. Bizim onlara ilişkin sergileyeceğimiz tavrı Allah Azze ve Celle beyan etmemiş mi? Bununla alakalı Allah-u Teala'nın söylediği bir söz yok mu dostlar? Vallahi var. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ Biz kitapta her şeyi bir açıklayıcı olması anlamında indirdik. Her şeyin bir izahı var demektir bizim anlayacağımız dille. وَمَا فَرَّدْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Başka bir ayet-i kerimede. Her şeyi bu kitapta açıkladık buyuruyor Allah-u Azze ve Celle. Düşmanlarımıza karşı nasıl bir tavır sergileyeceğimizi mi açıklamamış? Vallahi öyle değil. Açıkladı Allah. Nasıl bir tavır sergileyeceğimizi. Bir tane ayet okuyayım. Ya eyyuhellezine amenu la tettehidul kafirine evliya min dunil mu'minin. Bize sesleniyor Allah Azze ve Celle. İman dairesine dahil olanlara hitap ediyor Allah. Yani bize elhamdülillah. Bu bir şeref. Diyor ki ey iman edenler, mu'minleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Bitti. Yok onlar iyi niyetlidir, onlar bizim hayrımızı istiyordu, iyi niyetimizi istiyordu, şöyledir de böyledir dedi. Lafı güzel. En iyi tabirle. En hafif tabirle. Lafu güzaf. Samimiyetten yoksun bir ifade yani. Allah söylüyor ki la tettehizul kafirin evliya min dunil mu'minin. Müminleri bırakıp da kafirler dost edinmeyin. Bir tavır sergilememizi istiyor Allah. Ortaya bir kamet koymamızı istiyor Allah. Çünkü bizim duruşumuz şahitliğimiz olacak. Ne diyeceğiz Allahu Azze ve Celle? Ha? Soruyorum. Bakınız ayağının tozuyla bizimle alay etti. Baştan biraz daha geriye sarıyorum. Yerle yeksan etti. Omuz üstünde baş bırakmadı Allah'ın düşmanı kafir. Suriye'yi yerle yeksan etti. Ondan sonra da mezarın başında alay etti. Sonra da bizim topraklarımıza ayak bastı akşamleyin. Aynı gün akşamında. Ve bizim yöneticilerimiz kırmızı halılar ve çiçeklerle karşıladı. Yok mu Allah-u Teala'nın bu konuyla alakalı söyledi? Yok mu bir hükmü? Vallahi var. Ve bizim şahitliğimiz olacak yevmül kıyamede. Allah'ın düşmanlarını dost mu edindik? Bu bir. Hadi orayı geçtik, o sınavı geçtik. Dost edinenlere karşı nasıl bir muamelede bulunduk? O da sınavın ikinci kısmı. Madalyonun diğer yönü yani. Ve biraz daha zor. Vallahi ben ABD'yi sevmiyorum. Hangimiz seviyor ki? Ha? Vallahi ben İngiltere'den nefret ediyorum. Hangimiz nefret etmiyor ki? Allah Azze ve Celle hepsini kahreylesin. Ama onlarla ilişki içerisinde olanlara ilişkin ne yapıyoruz? Nasıl bir tavır sergiliyoruz? Ama ona gelmeden önce ortaya koyacağımız tavır ve kametle alakalı bir rivayet paylaşmak istiyorum. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh. Bunu daha önce anlatmıştım. Öyle hatırlıyorum. Neyi anlatacak biliyor musunuz dostlar? Bir duruş. Neye karşı? Evet, bir mümin iman dairesine dahil olmuş, İslam'a teslim olmuş, karşı tarafta da Allah düşmanı. Evlat ve baba ilişkisi dahi olsa bir tavır koymak lazım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Allah diyor ki onlar sizin düşmanlarınız. Aduvi ve aduvukum. Benim ve sizin düşmanlarınız. Allahu Ekber. Allah'ın düşmanını bir Müslüman nasıl dost edinebilir ya? Vallahi elim yüzüme çalsam. Onilhamdülillahi Rabbil alemin desem. İnsem kürsüde. Bu gecenin azı olarak yeter ya. Artar bile. Allah benim ve sizin düşmanınız. Ya biz hangi cüretle, hangi izanla, hangi anlayışla bu benim düşmanımdır dediği halde Allah'ın düşmanını dost edinebiliriz ya. Bunu nereye koyacağız? Yevmül kıyamede Allahu Azze ve Celle'ye ne diyeceğiz ya? Nasıl hesap vereceğiz ya? Ya benim düşmanım dedim, sana onu anlattım, sana tarifledim. Ey Abdullah sen hangi hadle gittin hala onu dost belledin derse ne diyeceğim? Tadili erkana uygun namaz kıldım ya Rabbi mi diyeceğim? Sünnete uygun şehadet parmağımı çok iyi kaldırdım ya Rabbi. Böyle mi cevap vereceğim? Bu mu yani? Böyle değil. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh. Babası kim? Hüseyin. İmran bin Hüseyin, Hüseyin. Müşrik. Kanaat önderi. Müşriklerin kanaat önderi. İdi. Elhamdülillah. Tabi kanaat önderi olunca Ebu Cehil, Ebu Leheb müşriklerin elebaşları, tabi davet bir anlamda Mekke'de hakikaten böyle kaynaşma merhalesi olsa gerek böyle dava çalkalanıyor Mekke'de. Diyorlar ki bir önlem almak lazım. Bunu istişaretini yaparken müşrikler diyorlar ki Hüseyin'i gönderelim. Gitsin Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gitsin konuşsun. Ama öyle bir dolduruyorlar ki dolduruşa geliyor Hüseyin. Ama iyi dolduruyorlar. Babayı işte anneden, anneyi ondan bundan biliyorsunuz. Yani o klasik siyer kitaplarında geçen hadiselerin hepsine burada bir bir girmeye gerek yok. Tasarruf edelim biraz vakitten. Hüseyin'i dolduruyorlar. Yani İmran'ın babasını. Ve de iyi bir müşrik ha. Yani katı bir müşrik. Hani bir adamın gelişiminden bellidir ya. Niye geldi? Aleyhissalatü vesselam ashabıyla oturuyorken Hüseyin böyle yaşlı olmasına rağmen hışımla geliyor. Kavgaya geliyor belli yani. Dostlar buraya kadar tamam. Bundan sonrasında Allah için dikkat. Dikkatlerinizi celbediyorum. İmran babasını biliyor ve tanıyor olmalı ki babasının Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru ve huzuruna geldiğini gördüğünde Aleyhissalatu vesselamın yanına iyicene sokuldu ve benim tabirimle, rivayette öyle bir şey yok, gardını aldı. Diyor ki rivayette hazır bekliyordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hemen omuzunun dibinde böyle bir yer tuttu ve babasını karşıladı. Bekliyor. Ya bir evlat yumruğunu babası geldiğinde niye sıkmış olabilir ki? Cami avlusunda falan bulmadı ha İmran'ı. Hüseyin'in öz oğludur. Ama gelişinden belli. Diyor ki rivayette İmran Hüseyin'in Resulullah'a zarar vereceği endişesini taşıyordu. Onun için gardını aldı. Onun bir hışımla geldiğini görünce aleyhissalatü vesselam dedi ki şeyhe yer verin. Şeyh yaşlıya yer verin demek istedi. Tabii yani düşünsene siz dövmeye geliyorsunuz. Sizin dövmek istediğiniz kişi, zat size yer gösteriyor. Kalkın şeyhe yer verin. Ama tabii dolmuş ya anlatıyor Hüseyin. Bittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hüseyin bir de ben anlatayım. Ama rivayette diyor ki İmran diyor hiç istifini bozmadı. Olur da Resulüme bir teşebbüste bulunacak olursa babasından bunun hesabını soracak. Birisi mümin birisi müşrik. Kamet bu. Tavır bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlattıktan sonra Hüseyin dedi ki sen bugüne kadar buna mı davet ediyordun ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki vallahi bu. Sizi ve bütün insanlığı davet ettiğim İslam daveti bu. Dedi ki ben şehadet ederim Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben yine şehadet ederim ki sen ey Muhammed onun kulu ve elçisisin. Diyor ki İmran ellerini indirdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ardından hemen babasının dizinin dibine oturdu. Dedi ki baba ver elini öpeyim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başladı hüngür hüngür ağlamaya. Ne kadar ilginç değil mi? Ashab merak etti. Dedi ki ya Resulallah sizi bu kadar ağlamaklı kılan şey nedir? Dedi ki İmran. Öncesinde dedi babasının eline ve ayağına gitmemişti. O müşrikti çünkü o zaman. Ama iman edince dedi babasının hakkını hakkıyla İmran tevdi etti. Allahu Ekber. Bu ya eyyuhellezine amenu la tettehizul kafirine evliya. Allah azza ve celle bu safları ayrıştırmış. Ben değil, fulan değil, o bu ya da başka bir kardeşimiz değil. Allah safları çizgileri ayırmış. Mümin ve müşrik. İman eden ve kafir. Ve bit tabii ki Allah bununla alakalı bizden bir kamet istiyor. Bir duruş istiyor. Tıpkı İmran bin Hüseyin'de olduğu gibi. Ama bugünkü yöneticileri maalesef bundan çok uzak görüyoruz. Her zaman söyledim. Tefsir-i Furkan mikrofonları buna şahit. Hazir onu şahit. Ekranları başındaki müdavim kardeşlerimiz şahit. Elhamdülillah. Anlattık anlatmaya devam ediyoruz. Ve de anlatmaya da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Neyi biliyor musunuz dostlar? Söyleyeyim. Ey Amerika! Ey işte Allah Azze ve Celle'nin azılı düşmanı! Yeryüzünün en büyük terör devleti! Ya Müslümanların bunlarla problemi yok. Kıymetli hocalarım. Hocalara ithafen söylüyorum. İmamlarım, Allah hepsinden razı olsun. Kanaat önderlerimiz, allamelerimiz, bizim İslam ümmetinin, yani ümmeti Muhammed'in Allah düşmanlarıyla, sömürgeci kafirlerle bir problemi yok. Yani problemi yok derken nerede duracağını biliyor. Bugün şu anda şu toplum için söylüyorum. Vallahi başını verir ama Amerika'yı sevdiremezsiniz. Var mı bunun vakası? Asla. Ama mesele şu, ey imamlar, ey kıymetli üstadlar, ağabeyler, bundan sonrasına muhtaç bu İslam ümmeti. Burayı aydınlatmak lazım. Peki, azılı düşman, sömürgeci kafir bizim düşmanımızsa, düşmanlarımızla dostluk kuran ve bir ilişki içerisinde olan yöneticilere söyleyecek bir çift lafımız yok mu? İşte söyleyeceğimiz ve duracağımız yer tam da burası. Onlar Allah'ın düşmanı mı? Düşmanı. Peki Allah-u Azze ve Celle'nin düşmanlarıyla alenen işbirliği yapan, anlaşma yapan, onlarla dostluk ilişkisi içerisinde olan yöneticilere haykıracağımız, söyleyeceğimiz bir çift lafımız kalmadı mı? Hı? Ortaya koyacağımız bir kametimiz yok mu? Rabbimize yevmul kıyamede sunabileceğimiz bir şehadetimiz olmayacak mı? Az önce söyledim. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmamış kafir Moskov'unu çiçeklerle karşılamak vebaldir, haramdır, cürümdür. Sen benim kardeşimin kanını akıtanla dostluk ilişkisi içerisinde olamazsın. Allah Azza ve Celle'nin emridir. Bunu ne zaman konuşacağız biz? Ne zaman söyleyeceğiz bu gerçekler? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sağına yatardı. Dizlerini biraz karnına doğru çekerdi. Allah razı olsun, bir itirazımız yok. Ama benim kardeşimin kanlarını oluk oluk akıtanlarla sen kırmızı halılar sererek bir dostluk, bir muhabbet, bir ilişki kuramazsın. Kuramazsın. Peki bu İslam ümmetine, Ahmet'e, Mehmet'e, Fatma teyzeme, Ayşe ablama bunları kim anlatacak? Biz anlatacağız. Biz gündem edeceğiz. Biz dile getireceğiz. Korkmadan, kınayıcının kınamasını aldırmadan diyeceğiz ki evet, ABD yeryüzünün en büyük terör devletidir. Allah'ın, İslam'ın, Resul'ün sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanların ve bizim değerlerimizin azılı düşmanıdır. Ya peki onlara her 5 dakikada bir 3 defa dostum diyen? Hı? Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok mu? Kelime repertuarımızda onlara sarf edebileceğimiz inancımızdan kaynaklı olarak bir çift lafımız kalmadı mı? Yitirdik mi? Yitiğimiz mi oldu? Daha önce anlatmıştım. Hani dillerimiz lal olmasın diye söylüyorum bunu. Padişahla bir tane çok kıymetli misafiri satranç oynuyormuş. Tabi seyircinin huzurunda böyle. Onlar da bakıyorlar tabi. Kim yenecek? Hamleleri takip ediyorlar. Hamle sırasının kimde olduğunu karıştırmışlar. Padişah demiş ki sıra bende. Misafir demiş ki olur mu efendim sıra bende. Yani siz karıştırdınız sırayı falan. Sendeydi bendeydi. Padişah demiş ki ya burada bir sürü hazirunun içerisinde oynuyoruz. Onlar da bizim oyunumuza şahit. Söyleyin bakalım bir hazirun demiş. Hamle sırası kimde? Ses yok. Kimse bir şey söylemiyor. O arada içeriye daha önce içeride olmayan dışarıdan yabancı birisi giriyor. Bakıyor ki tartışma hamle sırasının kimde olduğuyla alakalı. Padişaha dönüyor diyor ki efendim hamle sırası diyor rakibinizde. Diyor ki nereden biliyorsun sen? Hadi hazirundan birisi söylese tamam da sen içeriye az önce girdin. Diyor ki efendim sıra sizde olsaydı bu kadar sessiz olmazdı burası. Şimdi biz bunu yaşıyoruz. Bunu yaşıyoruz. Hayır. Kınayıcının kınamasını aldırmadan hakikatleri söylemekle memuruz. Hani ben yer yer anlatıyorum. Hizb-ı Tahrir'in kurucusu Takiyuddin Ennebhani rahmetullahi aleyh. Tabi tarihlerle alakalı yanılıyor olabilirim ama 1951 diye hatırlıyorum. Biliyorsunuz Ezher alimidir kendisi. Bir zamanlar Ezher alimiydi. Kadılık yaptı. Alim, müçtehit, mutlak müçtehit. Allah ona rahmet etsin. Bu konuyla alakalı birkaç tane rivayet var. Biraz ben tetkik ettim ama mefhumen anlatıyorum. Tabii hakkı söylediği için cezaevine atılıyor sık sık. Ve yine bir gün Mescid-i Kebir diye bir mescit var, adı Kebir Mescidi. Orada hutbe irad ediyor. Ve hutbenin konusu muhtemelen yöneticiler ve onları muhasebeyle alakalı olmalı ki hutbesinin hemen ardından derdest edilip Kral Abdullah'ın huzuruna getiriliyor Ürdün'de. Kim Kral Abdullah? Şimdiki Abdullah'ın dedesi. Hüseyin'in babası. Evet. Diyor ki sen fazla ileri gidiyorsun diyor hutbelerinde. Takiyuddin Nebhani ya rahmetullahi aleyh. Diyor ki sana önerim benim dost bildiklerimi dost, benim düşman addettiklerimi de düşman addet, olur mu? Yani geçinip gidelim diyor. Vallahi ben bugünü O günden farklı görmüyorum, o günü de günümüzden farklı görmüyorum. Var mı farklılık? Bugün de zalimleri, Allah düşmanları, mücrimleri, kafirleri, sömürgeci kafirleri, dost edinen yöneticiler var mı? Var. O da o dönemin yöneticisi. Ve diyor ki ben kimi dost ediniyorsam, kiminle muhabbet besliyorsam sen onunla muhabbet besleyeceksin. Kimle düşmanlık kurduysam, onu düşman addettiysem sen de bunun dışında bir şey söylemeyeceksin dediğinde tarihe geçecek şu muhteşem sözünü söylemiştir. Takıyiddin Nebhani rahmetullahi aleyh. Ben Allah'a bir söz verdim. Verdiğim söz ise şu. Allah Azze ve Celle'nin düşman dediğini düşman, dost dediğini de dost bellemeye Allah'a yeminim var. Allahu Ekber. Sonrasında yine cezaevine atılmıştır. Allah ona rahmet etsin. Şimdi bu, biz bir takım konjonktür hesabı yapmayacağız. Menfaat hesapları yapmayacağız. Bizden istenilen şey kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin düşman addettiklerini düşman addetmek, bu birinci kısmı. Genelde burayla alakalı bir problem yaşamıyoruz ama Allah'ın düşmanlarını dost belleyen yöneticilere karşı söyleyecek sözlerimiz olmalı kıymetli kardeşler. Şimdi tabi sohbetin bir diğer kısmı da aslında burayla da inşallah sohbeti bitireceğim. O da bizim yardımcımız kim olmalı? Mesela diyor ki müstekbir, zalim, kafir. Diyor ki biz size destek vermeyecek olsak siz diyor işte Suudi Arabistan'da 2 hafta ya 1 hafta veya 10 günlük ömrünüz yok diyor, değil mi? Yıkılır gidersiniz diyor ya. Ve bugün İslam coğrafyasındaki yöneticiler sırtlarını maalesef sömürgeci kafirlere dayadıklarını görüyoruz. Yardımı Allah'a hasretmemişler, bilakis sömürgeci kafirlere hasretmişler. Bu bizim amentümüzün bir parçası değil dostlar. Bizim amentümüzün parçası nedir söyleyeyim mi? Biz hangi koşulda olursak olalım, hangi şartlarda, hangi konjektürde olursak olalım, biz yardımı sadece Allah'a hasrederiz. Bizim yardımcımız Allah'tır. Bizim velimiz Allah'tır. Bizim Mevlamız Allah'tır. Kendisinden yardım beklediğimiz yegane güç, her şeye kadir olan Allah Azze ve Celle'dir. Vallahi onların sırtlarında dayadıkları sömürgeci kafirler her şeye yapmaya kadir değil. Ya biraz aklınızı kullanın ey yöneticiler ya. Vallahi biraz meseleye ferasetle bakın. Sizin sırtınızı yasladığınız sömürgeci kafirler ölümlerini ve ecellerini defetmeye kadir değiller ya. Halbuki bizim sırtımızı dayadığımız, Mevlamız dediğimiz alemlerin Rabbi olan Allah, bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadirdir. İnnehu ala kulli şeyin kadir. Onunla bizim amentümüzün arasında büyük fark var. Onların sırtlarını dayadıkları her şeye kadir değil. Doğru mu? Doğru. Ama bizim sırtımıza dayadığımız alemlerin Rabbi olan Allah her şeye kadir. Öyleyse bizim şiarımız şu olmalı. Bununla da bitireceğim inşallah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ne demek? Bize Allah yeter demek. Allahu Ekber. Az önce söyledim. Ya Abdullah kardeşim bu örneği de çok veriyorsunuz diye kızmayasınız bana ama her şeyde ben Resulullah Efendimiz'e örnek alacağım sallallahu aleyhi ve sellem. Elimi nerede bağlayacağımı, nerede kaldıracağımı, nasıl secde edeceğimi ama yardımı kime ve nasıl hasredeceğimizle alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim örneğim olmayacak. Öyle bir dünya yok. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. La tahzan. La tahzan innallaha ma'ana dedi. Hatırlıyor musunuz mağarada? Kime dedi? Ebu Bekir'e radıyallahu anh. Gözlerinin ucuyla şöyle hafifçe eğilip baksalar mağarada Resulullah Efendimiz'i ve Ebu Bekir'i görecekler. Ebu Bekir telaşlandı tabi radıyallahu anh. Kendi nefsi için mi peki? Hayır. Orada ayrı bir tartışma. Yani biz o noktaya bile belki gelemedik. Resulullah Efendimiz için tedirgin oluyor. Bakınız aleyhissalatü vesselam bize neyi miras bırakıyor? Çünkü مَا ظَنَّكَ بِاِثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا. Üçüncüsünün Allah olduğu o iki kişinin halini ne zannediyorsun ey Ebu Bekir? Allahu akbar. Şu ifadeye dikkat edin dostlar. Mâ zanneke bi ithneyni Allahu thalithuhuma. Üçüncüsünün Allah olduğu iki kişinin durumu ne zannediyorsun Ebu Bekir? La tahzan innallaha ma'ana. Korkma, Allah bizimle beraber. Düşünürsene iki kişisiniz ama Resulullah Efendimiz haber veriyor, diyor ki Allah bizimle beraber, dert yok. Hani ne diyoruz bizim Anadolu yöresinde ve hepimizin bildiği ifadeyle, Allah var, gam yok. Allah bas, gerisi havas. Böyle inanıyoruz biz. Bizim amentümüz bu. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Sana deseler ki kıymetli kardeşim, size ordularla geldiler, size hücum ettiler, sizi yenecekler, yanmayan kamuflajları varmış, teknolojik silahları varmış, sizin onlara vereceğiniz tek cevap şu olmalı: Hasbunallah ve ni'mel vekil. Halas. Bu. Çünkü biz, bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir bir Allah'a iman ediyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın mancınığında hatırlıyor musunuz? Onunla bitiriyorum. Hasbunallahu ve ni'mel vekili diyor ki İbni Abbas radıyallahu anh. Efendimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud'da hani ayrılırken Ebu Sufyan demişti ya, bir sene sonra Bedir'de görüşelim. Davet etmişti duelloya. Hatırlıyor musunuz? Aleyhisselatü vesselam dedi ki inşallah seneye dedi Bedir'de olacağız. Dedi Bedir meydan. İşte Ebu Sufyan oraya geldiğinde haberci göndermişti. Uzatmıyorum. Git haber ver Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme. De ki öyle bir ordu hazırlamış ki gidecek olsanız geri dönemezsiniz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu duyduğunda diyor ki hasbunallahu ve ni'mel vekil. Diyor ki İbni Abbas, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadesinin aynısını İbrahim aleyhisselam mancınıktayken söylemişti. Bir düşünün. Gözlerinizi kapatın. Kapatmadan da tasavvur edebilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mancının ucundasınız. Devasa bir ateş var. Ve siz risaletinizle birlikte yerle yeksan olacaksınız. Birkaç dakika sonra. Onların aklına ve onların senaryosuna göre evet, az önce söylediğimiz doğrudur. Ama bizim amentümüze ve Rabbimizden aldığımız ilhama göre söylüyorum. Öğretisine göre söylüyorum. Hayır, öyle değil. Bizim amentümüz gereği biz şöyle biliyor ve şunu haykırıyoruz: Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ve bunu söyledi mancılıkta fırlatılırken. Ve Allahu azza ve celle dedi ki: "Ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim." Ey ateş İbrahim'e serin ve selametli ol. Onların dediği olmadı. Kimin dediği oldu? Bizim nazarımızda olmayacak şeyleri oldurmaya kadir olan Allah Azza ve Celle'nin sözü oldu. Öyleyse bugün bizimle alakalı da sonu belirleyecek olan sömürgeci kafirler değil. Kim? Allah Azza ve Celle. Ve zaferi vaat ediyor. Siz kazanacaksınız diyor. Bizim yapacağımız tek şey, her şeye gücü yeten Allah Azza ve Celle'ye teslim olmak. Allah Azza ve Celle bizi nasiplendirsin. Rızasından ayırmasın. Taksiratlarımızı af ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.